او دا ویل شی چې په تمام انسانانو کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نفس لو یا مرتبه درجه د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا دے پورے مونږ را رسیدلیو چې ابو بکر رضی الله عنه د هجرت اراده کړی و او دا د هجرت اولاو مشرکانو په مکه مکرمه او حرم کې قران شریف ویل بنکل نا ابو بکر رضی الله عنه د حبشي طرف ته د هجرت په اراده روان شو برکل غماد یو زید دیده کی یو سردار ورسره ملاو شو داغنم ابن دغنا او د دخپل نم حارس ابن یزید د ابن دغنا د دخپل قبیله چاغی تقاربه وی سید القارو د خپل قبیله سردارو نابو بکر رضی الله عنه د هجرت سامان تړلې او مکی مکرمی غنت عظیم خار پریزی ناغ سردار ورتوی اے نتورید یا ابا بکرن ابو بکر چرته د اراده کړي او چرته روانه فقال ابو بکر اخرجني قومي زخب القوم د مکی مکرمین روشړلم نذیر ادکم فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي بس را ادم د دې زمکه کې بغرزم د الله عبادت او بندگی وکوم او غزه کې زما وخت نتیریږي چې زما د رب په عبادت او بندګی ری او په دعوت او د قران په بیانولو په ما پابندی ده. نګور هغه کافر سردار ورته وی ابن دغنا قال ابن دغنا فان مثلك يا ابا بکر لا يخرج ولا يخرج و استاغن ته ابو بکر دا خود وطن نوزیم ناو شڑلیم نشی تا خود شڑلو شخص نی انکا تکسب المعدوم و تسل الرحم و تحمل الکل وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق ويتچ د چا کسب نی ایت کسب لټه بے کسب تک کسب لټول دا الله د حبیب خوې ده او دا غوې د لوی صحابي ابو بکر رضی الله عنه خوې ده یکره معاشره کې نیکان خلق وی اگر از مونږ یو ځای ته بیان ته لاړو ناغزه کې یو قسمه رشکی ډېرې وي رايو مرګري ته پوسو کوم سره داغم رشکا دا وی دلته خدا رشکی مونږ په لنیشتا او دلته ډېرې نا ورته په دې علاقه یو نیک سړی دی او دې سمره سمره راغوختی او غریبانو باندې تقسیم کړي چې بد دې دوره قیمت شو په دې ګټای او دا خپل سر به مال پوره کوي نور به بچو لکار کوي د دین کار غره आवाज موز روزه نه دا یو بال بچدار سړې دي غریب در په در دي او اغل دې کار روان کو نتا خو یو دیک چې پو خو یو رس خیرات دی وګو چې کار دې روان کو او روزانه چې دا بچی پر خورینو تا دی ګونه بس باندې کړي یو به کسب د دې کسب روان کو دا د سید العالمین خویمو بے کسبتا کسب لټول او د چا د پاره هیزنی سیزونا دیر خلق دی چی اغا وزیران دی لیڈران دی او پزرگونو خلقی پا کسب کل خدا آغی او تم دا وی بیا با می وزیر کئی دا اغا مسئلہ خوزان لمسئلہ دا آد دنیا مسئلی دی کسب والتا کسب لطول خود چا دا پارا دا دی خپلو خارو دی دوارو خبرو که دیر لوی فرق دی یو خلقو تا نوکرائی لطول س دنیاوی لالش دی را پا مخ کڑے باغی اسم خیرت کې نه ملاوی یی بد دنیا یو نمو د دنیا یو ګټه و شو بے کسب تا کسب لټول خود خاور د جوړې دو د پاره چې ما دا قبر پی جوړ شي دا خوې د چا دی دا د انبیاء علیه السلام نګور هغه کافر سردار ورته وای اگر الله دې زمو مسلمانی داسې کی چې او کافر متاثر شي نن خو مسلمان زمو د مسلمانای نه الټای ولا ورزی او هغه پدی کوشش دی چې د دنه بکم په لتیخ تکو او په گاون کې تنگ دی د پټی په گاون کې تنگ دی د کور په گاون کې تنگ دی د دکان په گاون کې تنگ دی اصل مسلمانی دم دا چې مسلمان سکه چې کافرم دا غې نس شي ورې او سردار ورته وستا غونتی سړی خود وته قابل نه دی انک تکسب المعدوم تو خوچ دے چا کسب نین و آغلا کسب لٹے شردہ بال بچدار دے بچی دی نو دے جدا سے بے کسب ہے دے بس عمر پر پریشان ہے کی زکا دا دنیا عالم اسباب دی دا دنیا سے دی عالم اسباب دی او دا مسئلہ دا دی ایمان نمنافی ندا وی کد سبب پوری دا چاڑ تڑ لئی چیز ما دا رزق سبب خدا دے نو دا دا گناہ خبر ندا زنی خبری دا ناپویی دا شیخی ویا دا دین نی گونا دا شریعت مسئلہ را چکلا اللہ رب العزت اسلامی حکومت راوستو مکہ مکرم فتح شوا پاتم کال بانی مکہ مکرم فتح شوا نو پنہم کال دا اللہ حبیب حج تلا نڑو ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ و بعض صحابی دا سرولی گل ویلاڑ شئی دا حج پا موسم کے با اعلانو کئی پا حرم شریف کے منا کے مزدلفہ کے پا میدان عرفات کے الا لا یحجن بعد العام مشرکن ولا یطوفن فی البیت عریان خلق واوری دنن کال نفس با مشرک دا بیت اللہ شریف حج لن رازید او دنن کال نفس به ګوره بربند ثواب سوک د الله کور کې نه کوي دا شیطان د سي دشمن دی چې دې در نظر وخت جامیم لري کی او نومي ورته د دین کې خو مشرکان ته ذهن کې دای خو چې ته د الله کور کې طواف کې نتا غدي جامو کې ګناهونه کړی تب گنان آل پاکی گی العیاض باللہ چی بربند توافو کی گرد اللہ کور کی تی جامعی لرے کی اگر فکی گئی ممگو تاسو سر امداکار کڑے نن نسمود مخ کی بربند ملنگان بگر زیدل نو خلقو بوی سبوی نا دے گور مرتبی ترسی دلے وی ممکنبو میں گرد رشتیاو زیکی ناسو دے بوی چیڑی نا شیطان اگر مازغ خراب کڑی جامعی پی غرزو لیوی سوک چی جامعی و غرزائی نو که قصدن عمدن غرزولی نو داد الله پنیز مجرم دی ځکه عورت پټول فرض دی ځان پټول فرض دی اوس یو سړی که قصدن عمدن جامع غرزولی دا مجرم دی فاسق فاجر دی نو ولی د کم زینه شو او کنه لیونه دی نو لیونه مرفوع القلم وی خو لیونه ولی دی په خبره پوهیږي کنه یو سړی دماغ خراب دی نو مرفوع القلم دے خلیونے دا اللہ ولی نشکی دے ولایت دا پار اقل علم دا دین پوہا دا ورته ضروری دا نو دا شیطان لکا زمگو تاسو دی دور کی خلقو لذہن کی دا چولیو چیارا جامی غرزو دی ویدا با گورے چیڑی نا دا رسیدل دے نو یا خو مثال په تور گناهونو مرتبه ته رسیدلې کې چې سره د دماغ دا کار کوي هاو کنه دماغ یې نه درې ون ته مرتبه له رسیدلې خو د ولایت مرتبه ته نه رسیدلې نو دا اعلان شو زما عزت مندو چې الا لا يحجن بعد العام مشرکن دنن کال نفس با مشرک دا اللہ کور تن رازی او دنن کال نفس با سوک بربن تواف نکی قرآن شریف براغے کنا اللہ سورہ توبہ کی وئی یا ایوہ الذین آمنو انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ایمان واولا واوری مشرکان گنداو پلیدی ندنن کالن پس دید اللہ کورت نزدیکی گنا بس دایو اسلامی اعلانو نو دا چا وسو چی دا دی مخالفت کرے وے نو دا حج موسم کی بازارو نبو لگی دل آو دی عربو بس خرس واغستل ٹول کال بے پدی گزار کے دا زکا مکم و کرنمک اخپل نس کے دل نس بوٹیو نس زرغنوا دا سی غرونے دی چیزن زیپک دا غاق والو تیلیم نملاوی کی نو دا عربو ذہن کی دا خبر رالا چی دا خدا مشرکان منشو المنبدوی سر تجارت کولو اس بزمون گزران پسی نو الہ العالمین مومنانو توئی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ كَتَاسُ دَ غَرِبَيْنَ يَرِي گَئِ نو زرد اللہ ومپخپ الفضل مالدار کی یو خبر مکول غختل ساسو توجو دیتا را گرزو دیو سڑی پٹھے دی اللہ دا درزک سبب جوڑ کڑے یا دکان و کارخانا و نو کری دا نو کد دزر کی دا راشی چیر کدا پٹھے نی دا دکان نی او زما دا نو کری ختم شی چی زما بس حالوی دا دی ایمان نمنافی ندا صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې مشرکان خو بنکل مو خو بدوی سره تجارت کولو یروز به زمونږ د لین دین سهل وی ناغاولنی مخاطبین د قران ایت وی و ان خفتم عیلتن اے زما د حبیب مرګرو کد غریبای نه یری گئی فسوف یغنیکم الله من فضله زرد چ اللہ و مپخپ الفضل و مال دا رحم مال دا رکی نو انک تکسب المادوم ذکر دا کی دو جدا دا اسباب دنیا دا اللہ سے برا ذکر دے دا مسئلہ دا چھ رزق لس سبب ضروری نے دیر و خلق لے بے سبب رزق ورکی دیر و خلق لے سن بے سبب اللہ رزق ورکی یو ځل موږ سره یو ډېر مالدار سره یو حج کې نو په دره کې موږ چې کوم ځای مدرسه و نو هلته یو کس بچی سپلای ګنډلې غریب فقیر مهاجر سره و د افغانستان نا حرم شریف کې موږ لراغاړه وته حج لراغلې حالان کې هغه دوران کې موږ خپل کار بدل کړي نو ما سره یو ډېر مالدار سره ما نه وېدا دې کوم ځای نه حج نه راغلې وګورئ په خبره باندې داغه ذهن کې دا وجې ده خو غریب چیتره ګنڈی نو پدې کې بال بچتشي ساتره نو حج له څنګه راغې نو ما وې ده باسان څنګه پوي نو ما ولې مې دا څنګه راغې ده خو بیا چیتره ګنڈی موږ چیتره نه ګنډو بس سره وي بس پوي شو پېږي په خبره باندې بازي سره په لند خبره پويږي کنه نو د رزق د پاره اسباب ضروری نه دي خدا دنیا عالم اسباب دے سبب جائز ورتا نارواب نہ دے وَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ تَچِ دَچَا کَسَبْ نِيَ غَيْتَ کَسَبْ لَٹَي دا خوی دچا دے تا سمگر خپل محلہ کی خپل وس مطابق سمبر خلق پکار کولے شو خود چا دا پار گر دا یو شے بنیادی شے دے بے کسب پکس سب کے چل ورتخے نوکری ورتلٹے خود چا دا پارا تا سلمخ کی جمعہ کی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ حال تیر شو شوالس سے ورتوی غلامہ نزادے دا سے تکڑا تکڑا گورچ جہاد کی پکار رازی ناغوی بابا جی زما د الله د رضا نه بغیر پدې کې اس مقصد نشتا. وتصل الرحم موت سل رحمی ساتي. الله دې موږ تاسو کې مدا خيون راولي. اې دا خپل خپلوانې ک کټکې خوتي کټکوا ما. لکه نن دا مصیبت عام ده د هر چا په خپل کې نه لګي. استاد مور او د پلار او د بیبي د طرف نه رشتہ دار دي اغه یې کټکې خوتي مکټکوا دې ته سل رحمی وای. دیتا سل رحمی وئی او کتا سر آغای لین دین ساتی او تم ور سر ساتی دیتا بدل وئی. د سل رحمی تعریف د الله حبیب دا سکڑے چیویخ ناسی انوالا با پا خبر اپوئی گئی وہ مرے دا. سل رحمی تعریف د الله حبیب سکڑے آغا خپل کٹکی او تی ور سر ساتی دیتا سل رحمی وئی. او کاغذ در سره احسانات کوي او تداغه بدله کې احسانات کې دي ته بدله وای. دا خو یو شریف سره دشمن سرم دا سي کوي دشمن دې خو کا ور سره خې ګړو کینو دې ور سره خې ګړه کوي. نو تا سره خپل کټ کوي خوتي ساتي دې ته سل رحمي وای. لکه ته بیمار شې نو خپل دې ته پوسونو کو نو موږ ته نفس او شیطان وای چې زما نه کړې زبېب نکو. اوس چې تیو کې دې تسل رحمی وای. هي تا باندې سو خوشحالي رغبانه خوشحالي او خداله اونوي اوس پتا خوشحالي را نو خلکو مو له نوې نو موږ ورته نه وایو چې دا نی دی وی دی او ته ورته وې دې ته د الله حبيب وای سل رحمی وای. دارنګ تا باندې غم او مصیبت راغه او خپلوانو دې اس قسمت اپوسونو کو اوس کا پاغ راغه او تی تپوسو کې دې تسل رحمی وای. سل رحمی خو په جنت کنه دی وجنه سل رحمی ساتل فرض او واجب دی. لکه بوز روجه فرض دی سل رحمی واجب او فرض دا. او دا د ارچا د ار انسان دا طبیعت دی وای حلال مال می دی ډیر شي او عمر می ډیر دی شي. دا د ارچا طبیعت ته کنه هر انسان طبیعت او عادت دار وای عمر می دی الله ډیر کی او حلال مال می دی الله ډیر کی. دا عمر به پس ډیریږي دا حلال مال به پس ډیریږي. موږ وای یو دکان د نو چې می دو کل نو ډیریږي با یو کارخانه د نو چې بل کو نو ال بډیریږي او دا یې اصل جیره بزمکه مې ده نه چې 200 شیاله به کار کیږي. اخو پریشانی ځان لنور ډېره وای رزق ډېریږي عمر ډېریږي پسل رحمای باره. سو کوئی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي اولوی دنیا دار چاته او مشورو کی جدا سے او کی کړه نو د سلو نه بد 200 شی مونږه منو کړي منو وای را دې سړی نه تجربه او ډېر کارونه دکړي دا د تمام کائنات سردار وای چې عمر ډېریږي پسل رحمای رزق ډېریږي پسل رحمای باندې. پسل رحمای کټکول غره رزق هم ختمي او داس یو بد نصیب سړی وو ګوري چې د عرش سره او شی ولاړی خیره ولکای داس بد نصیب وو قبضه پیدا کړي. دا سل رحمی ته الله یو صورت او شکل ورکړي دا د عرش سره بالکل پی وستا. ایو د کی گئی ما سل رحمی کمزه پی وستا او ها غزه کشپا اورز دعا کوي وای خبردار الہ العالمین دې د اغه چا سره دوستی او ساتي چې څوک ما قائمای او الله د اغه چا سره تعلق کټ کی چې څوک ما کټ کای. دا سل رحمی شپا ورځ دعاګانې کوي او حدیث پاک کې مراغری چې کله الله سل رحمی پیدا کا نو ایدا د عرش سره اون خطا الہ العالمین ورته سل رحمی داولې وی الله تما خلق للیږي چې ما بکټ کای. نو الہ العالمین ور سره واده او کوي سل رحمی دا خبره د خو خندا چې څوک تا ساتي زبو ور سره در رحم او کرم معامل ساتم او څوک چې تا کټ کای نو زما هم ور سره کټ وی. پیګه خبره وانه نن تقریبا دا خبرم عام شوې ده هر چا خپلوانو سره سره کټ دا وای شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مهاجر مدنی تازم دی تبلیغ علماء دیوبند مشرانو کلو عالم تیر شوی شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپا کیا بلکا بھائی بلکا نو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مدینی منورین راغلے نو سرشتدار و کرلانو اغی بی انتہا بی ادبی و بی عزتی وکا نو یو مرگر ورسر ناروانو دا غزینا نا مرگر ورطوی بیا بمرازی نو الله والا خو اللہ والا اغی ورطوی اوزو بیا مرازم چی مدینی منورین راشم وید دی دا کار دے اوزو ما دا کار دے خدا دا الله پر رحم او کرم کیږي چې دا سه حال له چا نصیب شي نو هغه ابن دغنه حضرت ابوبکر رضی الله عنه توي وا تاسل الرحم او تسل رحمي ساتي وتحمل الكلا او دخل کو بوجو نه پسر کې دخل کو بوج دې او پسر تا کو پدې خبروان لکه دا خصیفت دی الله دا مکی مکرمه په مالدارانو کې وو دمر مل مستیا درستخان د بلچانو سورچې د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه درستخان ابوج دي ته ځنه وخت د دوو قبیلو جنگ یو په جنگ تباکی تا ابوج په سر والے ولوي جنگي گئی مدا تاوان بز درکم دي ته وي وتحمل الکل دو قبیلی دی دا قتل و قتال او د دنیا او د آخرت د تباہی نه بچ کی او تا غبوج پا سر واغستو احادیثو کی دیر ارسی فتم راغ لے او صحابی نبی دی سلام تراغ یہ قربان دا غشان چل بکڑے دو قبیلی جنگی دی ما ټول بوج پا سر واغستو دی صلح و روغ میوکا او دا غید وجی نمال میں پک اخپلم لانو قرزی را بانی را لے تا اللہ حبیب ویدل تیسار شاہ مسجد نبوی کې صحابي سار شو چې خلق مزل راجه مشول نو دا الله حبيب دی روان دي صحابي الدين الوي عزت پکم زه ټول صحابه اولاد دي واغه صحابي و درول و درېګل وی د دوو قبيلو روغه کړي او هغه تاوان ټول په سر غسته دې قرضدار شه ټول ور سره مدد وکړي پیګې خبره واشه دې ته وی وتحمل الکل زکه دې خاور له خو بسړې سوړي کنا نو ابو بکر رضی اللہ عنہ تا اغا سردار وی ستاغن تے سڑے خود شڑلو کابل نے تو غو پردی بوجو نا پسر علی وَتَحْمِلُ الْكَلَّا وَتَحْمِلُ الْكَلَّا او دائی بازی خلقو کی صفاتی زمون درے کی عمر کرے او دیر نیک سڑے ہو ناو جی پلار روانو کل دا گاڑی ماڑیو جنگی نو جنگ بشو تا دوارو نو بس اغا چی با جنگو کا تو نجیب نوے پیسی رویستی او جنگ بے ختم کو دیتا وی و تحمل الکل خدا دا باز خلقو نصیب کی چیز دو کسانو جنگ دے فساد دے کی دیشی او بلتا مصیبت رسائی نو دا پیسی پا خیز جو لگی دی دمون پیسی خو پا دمو دمانو پا چرسونو پا کبابو پا قتل و قتال پا مصیبتونو لگی دیتا وی و تحمل الکل و تحمل الکل او تد خلقو بوچ پورتکیم وَتُقْرِ الزَّيْف او مِلْمَنُو تَ مِلْمَسْتِيَا وَرْكَيْمِ ہاں خدا اندی ملمانه نی لکه دا مساجدو کی طلبا آیا او دا سی کس راغلے میں پی جنا وَتُقْرِ الزَّيْف مِلْمَنُو تَ سَوَرْكَيْمِ مِلْمَسْتِيَا وَرْتَوَرْكَيْمِ اس گورا حالات بدل شو گنی ما شاء اللہ دی مسلمانانو کی سم جذبشتا زمونگ دی آداش مطابق بپا ہر مسجد کی مسافر او تاسو له بمیا دی باقاعده دی خلکو داسې قربانی کړو چې د پاره به په مسجد کې بسترې ساتل شي او دی مسلمانانو کلس کسان په جمعات کې والان کې به انتها غریبی وو حیاوزل یوم شراتو ډېر نیک شړې او مالې وی کورونو کې شینو خو یې ملما چې براغې مونږ ټول کله به خوشاله شو یو سر کور کې سره ډېر دی چې ملما راشي پارچا ورختا یې راشي فرق ګوره څومره چې خبره رستو کیږي نو خرابېږي نه غوي اس شی بکور کینو خو ململه به خلک خوشاله تل اوس یو مصیبت راغی اوسم باز نیکان خلک شتا دایړو غواړي چې ما ململه بسترم ورکه اوس حالات داسې دي چې ته به مل مکه او به سر قاتل دي ا مل مکه به نو بیا واسه کې اغلب یو کس سو کایل بدره ډیر داسې حادثه باندې اکتفا کوي چې کور کې سوګنی زنانه ورته وي دي مسافر له ماشوم بچی له وي روټي ولې او سنای چې سو خبري کې هغه لوخي او تختای بېګه په خبره ما په لوخو اکتفا کوي بېګه نو اوس ملمه د خلکو ډو غواړي چې ملمه موکې خو یو ململ یو سو کیدار پکار دی ځکه کتاواله بستر رويز د ساري را پاسه بستر به تختولي نو حالات بالکل بازي سيزونو سره بدل شو حضرت ابو بکر رضی الله عنه توي وتقرز ويف او تم الملول مل مستیا اسم په عربو کې مل مستیا یو مشهور شی او دا زمو د دین یو صدا خدای دې ملمانه چستا سمره وسته ذکر سره په وس پړ دے تخپل صادر نه بخپې نه بارکه چستا وس نشتا او مانی ملمنو ته د صادر نخپې با دا د شریعت حکم نه دے تخپل وس مطابق د چا په ابو وس وی د چا په سپور روټي وس وی د چا په پیاس سره وس وی د چا په ګوري سره وس وی ملمستیا په قدر د خپل وس او طاقت تا ځکه الٰه العالمین موږ تاسو له داسې دین را لګلې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله هر سړی د خپل وس مطابق مکلف کړي د وس نبار په د باندې بوج نشتا وتعين على نوائب الحق او ته مدد کې د خلکو سره په مصیبتونو د حق کې دا یو خصیفت د ځینې وخت په شاسه تکلیف راغې غم ورکرو شو بعضې سړی داسې وي چې بیمار شو د بعضې خلکو داسې ژوند دی چې هغه ساري مزدوریو کې نو ماښامې بچي وخوري خو که دی په بسترې پرېوتو نو بس کار بند شو نو دې وخت کې تعالی وایي وتعين على نوائب الحق دا سړی خو تکړه سړی و مزدوری کولا خو بیمار شوه نو تعالی الله دا پیسې درکړي سمدت نصرت ور سره وکا نا ورته فانا لک جار زتا د پاره گاونډی ارجع واعبد ربک ببلدک واپس وا او وطن ته واپس لاړشه بخپل کلی مکه مکرمه کې بد الله عبادت کې نو واپس راغې ابن دغنم ور سره راغې نمازیګر د قریش و سرداران راجه مکل وی ما ابو بکر رضی الله عنه قوتو خو واپس کړي مې ده او ای توي به انصاف اتخرجون رجلا يكسب المعذوب ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق تاسو داسې سړی وباسي به کسب تکسب لټای دارنګي سل رحمی ساتي بوجونا پورته کوي ملمستیا ور کوي نو داغه پناهي قريش منظور کا وي بس ابو بکر رضی الله عنه توای چې کور کې د خپل رب عبادت کوي او په کور کې د قران لولي خو مونږ ته د تکلیف نه را رسي مشرکان او په قران او دوی چې موله تکلیف را رسي قران په بوج قران او دل په مشرکان او د مکی سو دا په بوج ابو بکر رضی الله عنه بس په کور کې قران لستو به د کور په خوا کې یو مسجد جوړ کو نو پای کې به قران وي خدا ابو بکر رضی الله عنه شان دا چې کله به قران وي نو دسترګو مالک بنو بی اختیار بتی اوخ کی روانه وي قران چې به لستو نو بس بی اختیار بسترګو نه د اوخ کو باران روانو نو دا د مشرکانو زنانا د مشرکانو دا بچی ور سرو درې دن او دای بم تعجب کولو امانی زنانا برا جمع شوی ماشومان برا جمع شول نو مشرکان ابو بکر رضی الله عنه ته وي حدیث پاک کدا سراغلی وکان ابو بکر رجلا بکا لا یملک عینه اذا قرا القران ابو بکر رضی الله عنه یو جړیدون کې سړیو او چې کله به قران لستو نو اوخ کبه اوچیدنا اوخ کبه او چه دنا نو مشرکان سره فکر پیدا شو ابن دغنته یا اور لوای چې بار د قران نو وای یا خپل پنای واپس وراغه خپل پنای واپس واغستا ابو بکر رضی الله عنه بیا اراده وکا نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی ویت تلوار مکوا زمام د هجرت په انتظار کې دې شي تعالی ما سره هجرت کې مرګره کی الله دې په هجرت کې ما سره مرګره کی تر دې چې د هجرت حکم راغې او ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې ورته دین کار لږې د چا اراده یې کنه نو مخکې نه غیله تیارې کړي مجد الله حبیب ولدا سی وې نو یو دو اوخه واغستې ابو بکر رضی الله عنه او د کیکر پان یې غیله ورکولې پدې بوخ کبانه تا ختم راغې او هغه بغه نه کولا نو سفر به خپل مخ کې نه دو خان تیار کړ د دین د کار د پاره چې د چا اراده نو د مخ کې نه غیله تیارې کړي دیو جن د الله حبیب ته الله قران شریف کې د منافقان مبارک وي چې حبیب د دین او د جهاد اراده نه لري ولو اراد الخروج لعدو له عدتن اے زما حبیب کده دی منافقان و اراده و چتا سر جہاد تلاڑشی دمخ کی نس تیارے بیکڑیو خود دی دمخ کی نپنیت کی دا خبر نواب نگرد ابو بکر رضی اللہ عنہ دی حجرت دا پارا دمخ کی ندا اراده دا او خان دمخ کی نس کری تیار کری دی او پتی ترتیب بانے زما عزت مندو د هجرت حکم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تراغه او د الله د حبیب دے په هجرت کې مرګره شو او دا یو عجیب مرګرتیا وا د نبوت نوخ کې مرګرتیا دا نبو او د کیږي مبای بازی مرګی چې سر ود کیږي نو جنا له ورستر کا پټه نه قرآن شریف کې آیات ته کې دي چې بلځه کې په عمل سا سورا نشي سیوا د جمعه د ورځې نه والصاحب بالجم دا آیات کوم ځای کې ده بھائی ها سورہ نساء کې ده دا والصاحب بالجم وې د جمعې پرز د ناس مرګري لوي دته پتا سو حق ده کنه قران شریف کې نو چې در نو د نشي وګورئ تاسو ګر چا پیر وګورئ نو چې څوک د سره ود ده خلاص جړه کوي ورته ته خوب لراغله وځه در نه نشي سو کبوډای یو کس د غیخه دا درمانه د گاونډي حق ده وصاحب بالجم وې دا جمعات کې اړه مرګري لوي نو که سپېسي تقسیمي کې تا دې راويخ نو کو نو د مرګري حق دې ادا نو کو ګيله بدر نه کوي د دین ملغلري تقسیمي کې دا پکې ود پراته دي چې درنه ود نش نو ګور مالم ګورې خو به اوستر کې دې مرګر گاونډي نه مونږ ګورې د گاونډي حق وي چې دې درنه ګورې ود نش دا دمو استاسو حال نه ازم دی علماء دیوبند کی اور نیک بزرگ تیر شوے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی علماء دا انگریز ڈھیر مقابلہ کڑے دا برطانی انگریزان چراغ لیو مدرسی روانو لے علماء وجل نو دا شاہ صاحب یو قول کل ناکل اسم رازی و ایدب ویز دا قوم گڑو سرولو لتیارم چی سوک دا انگریز دشمنی کئی څوک چې د انګريز دشمنی کوي دا غ خلک څوک جیلونو کې او د غشر محمد علی جوهر رحم الله وی جیل کې انګريز جیل کې بند کړو نوور پسې خبر راغی چې بیبی دې مړ شو او حضرت په جیل کې محمد علی جوهر رحم الله نو مرګور ورته باز دې جیل وی درخواست ورکا او جنازې له بدی پریزی بیا براشي هي تاریخ دا خبر دې غیرت بلکل غټکې ځان سره محمد علی جوهر ورته وي چې کبي بي سره مدل ته ملاقات او رشید حشر میدان کې بوشي خو انګريز لټی ته خبر نه کو په خبره باندې انګريز لټی ته خبر نه کو انګريز ته درخواست نه ورکو کله ته ملاقات او رشو د حشر میدان کې بخپلی بي بي سره ملاقات وکم خو یو انګريز تا ټیټه خبر نه کو دا خلک زمون په کلی کې یو مشر سره او به جړل هغه وی زده انګريزانو په جیل کې او وی دا تحریک ازادۍ والے نیولیو وی او زل موږ د سترګو واقعیا ویره وستل او تو پی روڑی وی ورلیوی ده دی خپل اسلامی خبرو نمانی کی گئی که پدی تو پو موالو زو نوی طولو دو کو آده تو پو خلولو در دلوی سوخ با موالو زی پری گئی پی خبرو با سوخ با موالو زی مو خو پدی انتظار فیران جادو گرو چی ایمان راڑوی وجنم بو نا ورتوی اینا الی ربنا من قلیبون وی لاستر نپری کوم خپیدر نپری کوم وجنم مو نای ورتوی لاس او خپو پری کولو نو خواه سو گیریگی چاوی دی دنیا کے بپاتیم مونگ رب لزو نسخو بزان سر اوڑے کھنا چی دا بی لاس لار شو بی خپی لار شو نوائی والا نا یو لاس میں ندر اوڑے داستا پلا را کسی شوی مو سر حج کیو بڑاو علت بیمار شو یو لاس دا اللہ لا را کی کٹ شوی و جہاد کی نو کله نا کله به جذبه نو ویلاس می جنت لمخ کې تله ما به ور پسې الله بوزي بیمار شو بالکل مونږی چې وفات کیږي پاسو کسان او مربر بلډینګ نرا کوس کو او بس حج لم روانو مینال حاجیان روانې دل مونږی بس دنا حج پاتې شو مونږ چې قتل دا اسلامی حکومت دې د حج ډېر اهتمام کوي نو اسپیتال کې بس ډراپونه ما پونه خجلو خوش زمونه مخ کې مینا لګاډي کې رو رسول بیا بیمار شو چې حج وکړو نو مرګرو مشوره وکړه چې دې مخ کې لیو بازي بډاګار جی بډاګار وې دې مخ کې لیو نو غل پته لګی دا چې ما مدینه منورې نه مخ کې لیږي وې ښا زبد حبيب وطن لته نیمه ما کړې وې چې ټوټي ټوټي شب کړه دا خو بیماری دا چې ټوکړي ټوکړي شمو مخ کې نظم دا الله دا حبيب وطن ته پزم یو ځل به دا وطن پسترګو ګورم بیا مرګ راځي را دي الله په حج پورا کو چرا 40 دن بعد بیا شو الله دې مغفرت نصیب کړي دا یو لاس دې الله لا راکه کټ شو هل ته خلکو لوي یو لاس مې رانه مخ کې تله نو هغه جادوګرو تا چې ایمان راړو فیران ورته وی لاس تر نکټ کوم خپی در نکټ کوم وجنم نو نای ورته وی لاس خپو غم خو باغه سو کوي چې دنیا کې فاتې کی او چې اوسړه وی ځان لال زما په لاس خپو سکے ها په لاس خپو باندې سکے نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دې ترتیب زما عزت مندو د الله د دین خدمات کړي الٰه العالمین دې مونږ او تاسو تم دا خدمات را نصیب کی گورا حجرت تا خبر دا ایرو رسیدا مشرکانو پا مسلمانانو پا قریشو تکلیفو نڈیر سخ کم نو دا اغز مظلومانو دو حجرتو نو کر یوز الحبشی تلاڑن او افشک یو نیک بادشاو اس حمی نومو او دا حبشی بادشاو تا بے نجاشی وی دے لقب ناغ مسلمانانو ته ډېر خل زه ورکو مشرکانو دا شرارت مکو جستا د ملک لس شریان راغلی او غره دا پرینز یو ډېر تحفیلې غلی ودا د ملک نو شړه ناغرو غختل د دغه زید مرګرو امیر جعفر الطیار رضی الله عنه نو اجراغه جعفر رضی الله عنه ته وی جستا سودا پیغمبر کم مکه کې پیدا ده نو دے زمونگ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بارکی سوئے ناغور تویز چراتلم دے مکی مکربینا یو سورت اللہ نازل کرو سور مریم نو جعفر رضی اللہ نو سور مریم شورو کو او سمر چی دیڑا کی درد و اخلاص ہونا قرآن خون کہے فگئی تخبر بانے دا حرمین و شریفین و علماء دیر اللہ والی نوی پسی چی دا سمر حاجیان لڑ شی قرآن لولی نو ټول ورپسې جاړي نو جعفر رضی الله عنه د حضرت درد سورې مریم شورو کو او دا د نجاشی اس حمه بادشاہ دربار دا وزیران او جرنیلان ناستو نو ټول دا سه وجړل چې دا ګيري لو دیش په اوخ کو باندې او نجاشی چې قران ختم شو نو یو خسنې راو واستو او حضرت جعفر صاحب ته وی وېدا الله په ذات مې قسمې ستاسو کتاب او ستاسو پیغمبر دومره کمې زیاتې نه د کړې دی عیسی علی السلام مبارکه لکه څنګه چې انجیل شریف کې سې دی او قرآن کې دی او مشرکان له ودا هدیه مولا سو کې والي زدا سے خلق د ملک نه نشړ صحابه کرام نو زه ورکو یو هجرت دی ته صحابه کرامو کړو او دی بادشاہ د مظلومیت په حال کې زه ورکو نو دی چې کله وفات شو نبی رسول سلام صرف د دغه باندې جنازه کړې وستا سغرور اس حممر دی د الله حبیب درې د صحابه ور پسې صفونه جوړ کړ او غیبانه جنازه په وکا او حدیث کې راغلی وای سمر او رزي د قبر نه نور رڼا برو چته دا دا د نبی رسول سلام د خدمت اثرات نسخ لاړل حبشیتا او دویم هجرت مدینی منورې ته وشو ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام نا اجازت غوته چې حبیب ډېر صحابه مدینی لاړل زبم لاړ شو د الله حبیب ورته وی لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا ویت تلوار مکو کی دیشی الله تعالی سوک مرګره جوړ کی نو د ابوبکر رضی الله عنه تم پیدا شو چې د هجرت په دې سفر کې به ما د الله د خپل حبیب سره مرګره کی د ابوبکر رضی الله عنه شان دا عائشه بیبی رضی الله عنها وای چې د الله حبیب د رضی بالکل داسې نکول په هر ورځ به منکر راتلو یا ساری یا مازیګر نو کله چې د هجرت رضوا نو د الله حبیب په غرمه کې راغې وګوره د الله د حبیب یو خبره ته توجه کوي رستو فوائد کې غرمه کې راغې او غرمه کې مراغې او سره صادر په سری خو کوم خیال وی صادر چې سړې غرمه کې په سر کې دی او خود ګرمۍ نه بچي بل په جنگلی نه کیږي بعض خبرو کې وزان پټه او دا د اوړي غرمه بالکل لشپې سره حسابيږي دا د امت ته طریقه خای چې باز خبرې په پټه نور کلی به د ساری او د مازیګری د ابوبکر رضی الله عنه کور تراتلو او چې د هجرت حکم وشو نو بی بی فرمای اتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالهاجره په سخت ګرمۍ غرمه کې راغې او صادر په سری خو نو ابوبکر رضی الله عنه وی چې د الله حبیب خو دی وخت کې کلم منکر نه دی راغره څه خبره جوړشتا رضا الله حبیب صلی الله علیه وسلم را دن شوکی ناستو او ابوبکر رضی الله عنه سره وی ولی سیند ابوبکر الا نو اخت اسماء بنت ابوبکر عائشه بیبی رضی الله عنها فرمای وی دواله سیف سره می بر شوکنو زوما او زما مشرخو اسماء بیبی وا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرج عنی من عندک وی دا سوک چی دی دا بار کزی او خبر کول غوارم دا ممت تخی چه گواره باز دراز خبری با پتے نن غو زمونږ دراز خبری د حکومتونو چا سره ا د کفارو په لاس کې او اسلام داوي چې هر مسلمان تبم باز دراز خبره رخه نابو بکر رضی الله عنه ورته انما هو ابنتايا دما دوار لونه دی و ما ذا کفدا کا بی و امي مور پلار می در نه قربان شه بعضی کتابونو لیکلي ابو بکر رضی الله عنه ورته قربان خبره کوا آل ابی بکر با ٹکڑی ٹکڑی شی خود محمد رسول اللہ راز بفاش نکی گورد ابو بکر رضی اللہ عنہ پخپل خاندان دمر ایمانی محنت کرد رست بیتاسو دا نوکر حالم واری دا غلام چی اغا غلام دا اغپ صحبت کی لوی شوی دمر دا ایمان مرتبی ترسی دلے چی کل شہید شوی نو ملائکو الاشو چت کرد دا عامر ابن فہیرہ دا ابو بکر رضی دا لوی خلق و غلام آنم لوی دلوی خلق نو کران بلوی وی نو ورتوی آل ابی بکر ټکړی ټکړی کې دیشی خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نشفاش کوله نو د الله حبیب ورتوی ما ته د هجرت حکم شوه چې نور مکه قربان کا دا نا شکر او نا قدر خلق دے او دا رڼا د نور د نبوت مدینه منورې ته اوسا نو ابو بکر رضی الله عنه ورتوی صحبت یا رسول الله د مرګرتیا حکم راغله کنا قال الصحبه وی او د مرګرتیا حکم راغله عائشه بیبی فرمای فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم احد يبكي من الفرح بیبی فرمای وی زما د الله په ذات قسمی کده دې رز نه مخ کې مال پته و چې د خوشالۍ نفسوک جاړي والد سے به او کته چې خوشالۍ نه پجړا شو ګوره دا هجرت ګوره ډېر لوی تکلیف شیو رسول الله سنبالول دمر لوی امانت سنبالول دا معمولی خبر نه زمو دا علماء وای وای نبی علیہ السلام چې هجرت کولو نو خپل امانتونه علی رضی الله عنه ته وسپارل چې دا امانتونه دي دا به مکه والا لور کې بیا برازي او الہ العالمین خپل امانت را واغستو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وسپارو چې دا زما امانت ته دا وګوره مدینه پورې رسه نبی علیہ السلام خپل امانتونه چاله والا کل علی رضی اللہ عنہ ہوتا او اللہ خپل امانت چالا والا ابو بکر صدیق نو دے پا جڑاش حتی رئے تو ابا بکر یبکی یوم ایزن و ایما خپل والد سے بکتو چی دا خوش آلئی نا پا جڑاش اب یا ورطا یاد اللہ حبیبا ما دا مخکن دا دو خان تیاری کری یو تا دا پارا دا اگر حالات شمر بدل شلن گور پم کلیمی والا خلق اعتماد نکی عبداللہ ابن عریقت یو سڑیو د بنی دیل ابن بکر کبی لینا دو دی سر پا مزدوری خبر شوی دے پا لارو دیر تجربہ کارو جمو پا دا سی لارا مدینی منوری توبا سی چی آغا بلکل پا امن و امانو یا دسر پیسی کڑی وی وکان مشرکن دا مشرکو دته دا دواړو خانه ورکی چې دا ځان سره سنبال کا او پدره مورز به د غار خلیل راځي مونږ بغارې سور کیو دی خبره ته غوړه توجه کوي نن موږ سره کمزوري شوی او سور لوی لوی داوی کو قسم دې شکر او باسي شو پیسې نظر کوي که چا پیسې ورکی دی عوام وتا چې په یو ورځ به د تحصیل ثوابي د خپل مليان مړ کوي بل چا له ضرورت دی چې په خپل مقتدیان ډېر دی د ټول تحصیل ثوابي مليان بخپل مقتدیانو په پیسو وجري دا سیده کنه دا دومره زمون کمزوري راغله ګوره کافر دی عبد الله ابن عریقت د سره لګه غونته مزدوري شوی او د الله د حبيب پس سلو خان نام ده چې کچا شهید کو کچا خبر ورکو نسب ورکو سلو خان دا غدور یو لوی انعام ده ندت دا تفصیل چې ته بدا سکه وګوره دا غل وعده کړي قسم کړي چې زبحل نو کافر پخپل قسم سمرټینګ دي کافر پخپل وعده سمرټینګ دي نن موږ د اسلام سره پخپل وعده ټینګي دیو جن وي ډمبه بده دی امت نا امانت پورته کی سب شی پورته کی صحابی وای ویداسی او دور چې په کافرو بمنګ د امانت اعتماد کولو سید العالمین فرمایلی او شپه براشي خلق بودی چې راپاسی امانت به بر اسمان ته الله خې جولې ټول دنیا بچاړ کی خو یو امانت دار به پیدا نکي چې ته په خپل حیا اعتماد وکي ته په دوه پیسو اعتماد وکي ته په صبر وسو کې ته په اعلان کې ګور هغه وخت کې ګور د مشرکان خودمر لوی حیا ده نن خمون الله دې وس نه راکې غني حیا د خلکو کو وسمو شو لټ پېکو دا ام سلمہ رضی الله عنها د نبی رسول الله بيبي د دې आवाज هجرت کولو عجیب د تاریخ واقعا چې د غدور کې کافرو کې سمره حیا وا سره د کفر نا کافر جو قتل جخا دا د قریش یو دمر لوی زنانه دا د بیاوازي سفر کوي د کافر غیرت نه برداشت کوي د دې د ام سلمہ رضی الله عنها سره روان شو د چاغي بارام کول لوري بچرته دي دونه لاندې واغې داغي شو کوي به کوله اثر از منزل ور سره کافرو کو او چې مدینه له وردن نه کا وی بس درنه واپس لاړه دا خدا غا دور د حیا حالو چې یو مؤمنه زنانه هجرت کوي یو کافرو کته چې دا आवाज روانه را داغ غیرت نه برداشت کوي جدا دومره پاک خاندان والا زنانه بس څنګه आवाज دي نو ور سره لری لری روان دي تر دې چې مدینه منوره ته وردن نکا نو دی ترتیب باندې هجرت شروع شو حدیث د بخاری شریف کې دغه تفصیل راغله راته او شکم واوریدل چې عائشه بیبی فرمایي مونږ ناستو پکور د ابوبکر رضی الله عنه کی سخت گرمی وا او غرمه وقال قائل لابي بکر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا وی دا د الله حبیب راغه او سر صادر کې پټکړې دي ته ګور دارب یو قسم رومال په سر اچي زموږ دا زمیدار پښتانه صادر په سر واچي دې کې ځانم سړې پټکی او د ګرمۍ نم په بچوي متقنعن. وی پدی سات کې خدا الله حبیب نه دراغله نو دا ټول واقعیا ورته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ذکر کا او دواړو خانی پیش کی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته په پیسو باندې زدر نو خیوالم خو پیسې بدر کو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وای نو بس سامان تړل شروع شول. خامخا سفر دی وګد تر دې سفر دی دې د فار بو بم تړي خوراک بم تړي نو د سامان د تړلو د فار سونا نو اسماء بی بی رضی اللہ عنہا د سر نسا درو لپټ لری کا نو دو ټوکړي ک یوی د سر نتاو کا او هغه دو ټوکړو باندې د لپټی نه ټوکړي جوړ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل والد سامان په تړلو دیتا حدیثو کې وای ذاتن نتواقین دا بده یاد د اسماء بی بی لقب سره ذاتن نتواقین نتواق دی ته وی لکه ما دا رومبال دو ټوکړې کو نو دا جون کې اولوی شان او د الله د حبیب د سفر سامان پتړی ادا ورته حجاج بیا په غور پر کړ او بازی سړې په غور دا فخر نه په غور جوړ کو ذاتن نتواقین د دې لقب شو. او بیا نبی علیہ السلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ جبل سور تلاړ او درې ورځې شپې په غار کې پټو. دا عبد الله ابن ابي بکر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بچو زوانو ور خاندان ابو بکر چې سکړي قسم دے دا ټول امت دې شکر نشي ادا کوله. نو دې بدا سې کول چې تیار بشو خلق بود شول نو په پټي طریقې به ځان غار ته رسول او نبی علیہ السلام ته خوراک او رسو او قریش چې بکمه مشورې کړې وې دا ټول حل به ورته وي چې قربان نن دا مشوره شوي نن دا شوي. عبد الله ابن ابي بکر دا کار وکولو او عامر ابن فهیرا دا ابو بکر رضی الله عنه غلام دا غلام دمر ایماندار غلام دی او د چا په صحبت کې لوي شه دا ابو بکر رضی د بداغه غړي بيزي سرول د بخنا وخت نماز ختن به غړي بيزي غار سور ترا واستي نو به لشل او نبي عليه السلام او ابو بکر رضی الله نو په پي به ماړکل نو چې هغه بچي به واپس راتلو نو داغي پسې بد کندک را روان کو چې قدمونه ختم شي. ګور یو یو خبره مو ته د اسلام لارې خای خامخا چې سړی په شګو وطن کې راځي مکه مکرمه کې باندې شګلوړې ځای قدم جوړیږي نو عامر ابن فهیره بغړی بيزي پاغه قدمونو په لار روان کی نو هغه نام نشان به د قدمونو میټاو شو چې مشرکانو ته پته ونه لګي. هر شپه به دا سکول تر دې چې درې ما ورشوا نو هغه کس راغې نوم به درته یادی کنه عبد الله ابن اریقت قسم خوړلې او راغې او خیرا وسته او د الله حبیب د غار سور نروان شو د مدینه منوره په تفصیل اتر هزي منځلې وک دا اوس چې حاجان صاحبان چې الله دې سعودي حکومت ته نور موثق طاقت ورکي مخکې باج صاحبان د مدینه نه مکیله چتل او د مکینه مدینه له بچراتل د بدر لار به استعمالولا. ملک فهد الله دې قبر د نور نډک هغه طریق الهجرت جوړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه لار باندې هجرت هغه په سیر وروړو ګرځول نو حاجیان چې مدینه تزي نو دا یو ذوق او شوق هم پوره کی چې زه په هغه لار روانم په کومه لار چې سید العالمین هجرت کړو دې ته طریق الهجرت وایي. لکه څنګه زموږ استاد سودا موټر وې جوړ دے خدا هغه کې فرق دی نو یو دا سی ترتیب سره نظام جوړ کو لار سپسیو ګرځولا اوس جهاجیان صاحبان پکملا رضی دی توئی طریق الهجرت سید العالمین د مکی مکرمینا پدی لار باندې هجرت کړو او پدی لار باندې غیر رسیدلیو ان شاء الله نور حال بد سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایو الله زموږ استاد په زونو کې د صحابه او عظمت او مینه پیدا کی الله دې موږ د دې نقش قدم پر روان کی او الله دې دې خپل قبر او خیرت فکر زموږ او تاسو سره پیدا کی. زما عزت مند استاد ټولو خدمت کې دا درخواست ده تاسو جمعه بوس ان شاء الله زدا اعلان کو اتم تاریخ د جون باندې زمون د روزي درس ان شاء الله شروع کی. دا برحال مون ماشاءالله د بناتو د پاره جوړ کو اول کال د الله رحم او کرم دبر زنانه راتلی چې خپل مون لکځه جوړ کړي وغه کې نه راتلی نو بیا دی جمعات کې مون پردی لګولې. الہ العالمین دی دا مرګرو په عمرونو مالونو دنیا او خیرت کې خیر برکت واچي چې موږ دې مسلې تراتیز کو ورنه اسباب نو نو الله رب العزت بار بار حمدنا او شکر او دا مرګرو ټول په جولو کې دی الله خیر واچي او دا دی ورته او صدقې جاریه جوړه کی چې ځان باندې شپه او ورځ یو کی زمونږ دی عوام او زمونږ دی طالبان او ټول شپه او ورځ یو کی ماشاءالله بر حال زمونږ لنټر واچي دو. نو دی لکه مثال په تور زنانه وی عام درس لراتلې شي خودنیز دین دې زنانو د پاره زمونږ مشوره دادا چې هغه بزی او راضی بعضی د لرو زیونو زنانه وی نو ان شاء الله دې پاره دی وی کی د لنګر تنظیم می او اغه د مسلمانانو مال پدی لګي ګوره خیر خیرات زکات سړې سیم ور کوي که یو چرسی ته دی ورکل نوم دی خیر خیرات شو هغه په چرسو سکول خو که یو سړی داسې ځای کې ورکو چې چا په قران زده کو نو دی دواړو کې ډېر لوی فرق دی. نو ان شاء الله غي د پاره کوشش وکړي چې مثال په تور باندې زنانه راشي خود زنانو د پاره دا ترتیب وی چې درسونو کې کوم زنانو سره ماشومان وي ناغیو ماشوم کله د ټولو د درس د نقصان سبب جوړي ځکه ماشوم جڑا شورو کا او ماشوم کلاریږي دا نو د ماشومان باندې په درسونو کې پابندي وي. دا مخکې نه وایو ماشومان داسې یو ماشوم ځنی وخت ته یو ماشوم په جڑا شو نو زموږ استاد ټول بسې او برداشت بیا ممکن نشته په دې خبره وایي. د نبی علیہ السلام زمانہ کې دا شو چې ماشومان کو بس چې غم غواله نو برداشت به او زمون برداشت د الله حبیب به زنانه به مزل راتل نو بچی به راوس اوس مرا بو کې پورا برداشت ای لیکلی چې ماشومان مراولای خو که ماشومان شکراول نو برداشت کوي دومره لوی برداشت ته چې کله ناکله ماشومان په جمعات کې یا لوی سړی کمزورې مونږ استادو پښتنو کې یو لوی سړی جمعات کې د اوزر د وجنه او داس مات شو نو پاغه بډو به مونږ جنگي وو دای پتن دي کې فرق ناراضي بس صرف خادمان راشي او د جمعات د جارو کولو کوشش کوي او سړی لاس نه پسه طریقه ونی سي چې رنور جمعات ککړ نشي. نو ان شاء الله اتم تاریخ نا دافتی ورځ به زمونږ ان شاء الله درس به شروع کیږي ټول اوس نه اراده وکي او الله نو واړي محمد داسې کنا چ الله رب العزت په دې درس کې د ناسې توفیق در کیسه دا کارونه د دنیا سره کیږي ختمي کی نه یو خود درس کی کوشش وکي هغه د پاره دعاګانې مو کوي چې کوم اسباب دي چې هغه الله د غیب نه برابر کی ځکه زموږ بر حال کې ماشاءالله یو بتا سودا مهنتم کوي صفایي کې به موږ سره شاملې گئی دا حال صفا کول دې کې سمدستي بجلی لا ګول او دمر پکی لا ګول چې زموږ د بنات او خوات او مهاتو گزارا پاغی فی الحال روانه شي. نو انشاء الله دی ترتیب سره به وی دی د پاره دعاګان هم شروع کړي چې الٰه العالمین دا اداره او ټول ادارې قائم دایمه وساتي ځکه نور زینو کې به موږ درسونه شروع کیږي الله دې د ټولو مدد او نصرت وکړي او د هر وینکو او زدکونکو دی الله خپل رضا مقصد وګرځي او الله زموږ درسونه او خدمات د اخلاق او د دایرې د دنه کی چې د امت د خیر خواهی خبرې وي د ټول مسلمانانو د خیر خواهی خبرې او د چا د زړه د ازارې دو خبرې نه دعا غواړي چې الٰه العالمین زموږ استادو د ټولو خاتمه په ایمان کې پروردگار عالم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې مونږ ته زموږ والدین استادانو ته زمون ټول مردگانو مړو ژوندو ته الله واړه او لوی گناهونه معاف کړي. الله استاد کتاب د زدکړې او استاد کتاب د خادم جوړې دوه مونږ ټول له توفیق را نصیب کړي. الٰه العالمین دې دارکه تروسه پوری چا سمندې ترلې والی کچا ورته صرف دعا مکړو په خنیت هم کثری الله په جولای کې خیر واچي الله مال اولاد کې خیر او برکت واچي د باز مرګرو د مدرسې کې خدمات کوي اولاد نشته دعا ورته کوي چې الله نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی سوک بیماران دی الله شفای کامله ول ورکی الله زموږ د ټول طلباء کرام د مدرسو با عمل عالمان کی زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي الله زموږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونه د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې الٰہی العالمین د حکمرانانو زړونه ستا په لاس کې دي د دې رعیت او د دې ملک او د اسلام بارکی پکې خیر واچي چې دا سه کارونو کې چې د رعیت د خېګړی وي او د دې ملک او د مسلمانانو د خوشحالي وي الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت کوي زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کوي زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کوي زموږ درس د پاره الله اسباب د غیب او د خزانو نه پوره کوي او الٰہی العالمین د قران ز د کول او خول دا خدمت تر اخر سلګو پوره زموږ نصیب کوي او دا د قران خدمت زموږ د پاره حجت جوړ کوي الله مونگے حجت پا جوڑے باز مرگر دعا دا پارویلی سحاجتو نیدی چول ورط دعا وارے الہ الالمین دچاس دینی دنیاوی شریح حاجتو نی اللہ تی پخپل رحم کرم ولا پورا کی دچاس پریشانی وی اللہ ختمی کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد نالیہ و اصحابی دوله شي انا دغلطون دیو